za jedyne 1299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Po sobotnich wydarzeniach w Warszawie politycy PO chcą przywrócenia poprzednich przepisów o zgromadzeniach. Zgłosimy ustawę o zgromadzeniach w pełni respektującej wolności, która została przez Prawo i Sprawiedliwość ograniczona. A rządzący odpowiadają. Ta ustawa, która obecnie obowiązuje, jest bardzo dobra. Trzy osoby zatrzymane w Krakowie w sprawie sobotniego morderstwa. W serwisie też Wyspy Brytyjskie i opóźniona mowa tronowa. Platforma Obywatelska zapowiada, że złoży ponownie projekt nowelizacji prawa o zgromadzeniach, a lider Nowoczesnej pisze listy do prezesa PiS-u z apelem o zaprzestanie organizacji miesięcznic smoleńskich. Powodem obu inicjatyw są wydarzenia z soboty na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Podczas 86. miesięcznicy doszło do przepychanek z policjantami. Za blokowanie trasy legalnego przemarszu do sądu trafi 91 wniosków o ukaranie kontrdemonstrantów. Andrzej Halicki z PO mówił dziś o bardzo aktywnej w tym przypadku postawie policji, która stawia zarzuty natychmiast na polityczne zlecenie, wtedy, kiedy jest wątpliwość w ogóle, czy zostało naruszone prawo. Prawo do zgromadzeń jest podstawowym prawem obywatelskim w demokratycznym kraju. Zgłosimy ustawę o zgromadzeniach w pełni respektującej wolności, która została przez Prawo i Sprawiedliwość ograniczona. PiS nie zgodzi się na przewrócenie poprzedniego kształtu prawa o zgromadzeniach. Według senatora Jana Marii Jackowskiego obecnie żadne prawa obywatelskie nie są ograniczane. Ta ustawa, która obecnie obowiązuje, jest bardzo dobra, ponieważ mamy do czynienia z próbami anarchizacji życia publicznego oraz używania prowokacji jako elementu walki politycznej, a ta ustawa uniemożliwia tego rodzaju praktyki. Zgodnie z nową ustawą, która obowiązuje od kwietnia tego roku, organizator zgromadzenia cyklicznego może sobie na 3 lata zarezerwować czas i miejsce takiego wydarzenia, a kontrdemonstracja może się odbyć w odległości nie mniejszej niż 100 metrów. Prezydent rozpoczął konsultacje z przedstawicielami partii w sprawie zmiany konstytucji. Dziś rozmawiał z przedstawicielami ruchu Kukiz 15. Politycy ruchu proponowali m.in. wprowadzenie 2 zmian dotyczących przebiegu samego głosowania referendalnego, mówi wicemarszałek Sejmu z tej partii Stanisław Tyszka. Wbrew temu, co robią wszystkie partie polityczne od 27 lat, czyli zniechęcają ludzi do głosowania, nam się chyba udało dzisiaj przedstawić panu prezydentowi i przekonać go do rozważenia tej kwestii 2-dniowego referendum i ewentualnego głosowania przez internet, gdzie Polska mogłaby być pionierem i co na pewno by zwiększyło zasadniczo frekwencję. Pełnomocnik do spraw referendum w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha podkreślił, że przedstawiciele ruchu Kukiz 15 zgadzają się z Andrzejem Dudą co do konieczności zmiany ustawy zasadniczej. Z aprobatą przyjmuję podjęcie przez pana prezydenta tematyki konstytucyjnej, wskazując, że to jest od dawien dawna także element programu ruchu Kukiz 15, który oczekuje dyskusji merytorycznej z obywatelami. Zgodnie z propozycją prezydenta 11 listopada przyszłego roku, 11 listopada Polacy w referendum mieliby odpowiedzieć na pytania dotyczące kształtu przyszłej konstytucji. Policjantom z Krakowa udało się zatrzymać 3 osoby w sprawie ataku nożowników w Czyżynach. Mogły one brać udział w sobotnim morderstwie 23-latka koło galerii handlowej. Napastnicy zadali ofierze kilka ciosów nożem, 23-latek zmarł w szpitalu. Mężczyźni zatrzymani na 48 godzin przesłuchiwani są przez śledczych. Sprawdzamy ich alibi. Prowadzimy szereg czynności operacyjnych również. Mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Prokuratura zleciła badania odzieży zatrzymanych. Na ubraniach mogą znajdować się ślady krwi. Dzięki temu uda się ustalić, czy to rzeczywiście sprawcy morderstwa. Policja podejrzewa, że napastnicy znali ofiarę. Wiemy, że sprawcy już na niego czekali. Ofiara wracała do domu, gdy spostrzegła napastników. Mężczyzna próbował uciekać, ale tam na tych pasach dopadli go, zadali mu kilka ciosów nożem. Policjanci przesłuchali 2 bezpośrednich świadków zdarzenia. Zabezpieczyli też nagrania z pobliskich kamer monitoringu. Mają również portrety pamięciowe sprawców ataku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mowa tronowa przełożona. Brytyjski rząd opóźnia oficjalne otwarcie nowej sesji parlamentu, na którym królowa Elżbieta II ma przedstawić plan gabinetu premier Theresy May na najbliższy rok. Sesja miała się rozpocząć w poniedziałek. My lords and members of the House of Commons. W zwykłych czasach to formalność, ale na Wyspach to nie są zwykłe czasy. Kryzys polityczny sprawia, że Theresa May musi przełożyć mowę tronową. Powód? Po ostatnich wyborach nie ma większości. Program musi skonsultować z północnoirlandzką partią DUP. Toczą się właśnie negocjacje w sprawie układu, na mocy którego DUP wspierałoby w parlamencie mniejszościowy gabinet Theresa May. Z ław konserwatystów płyną sygnały. Z części planów będziemy musieli zrezygnować. Na niektóre żądania DUP będzie trzeba się zgodzić. A tymczasem media na Wyspach donoszą o rosnącej roli Ruth Davidson, przywódczyni szkockiej gałęzi konserwatystów. Davidson odniosła w Szkocji sukcesy, wprowadziła do Izby Gmin 13 posłów. Teraz chce mieć więcej do powiedzenia w sprawie przyszłości Wielkiej Brytanii, a w przeciwieństwie do premier May chce miękkiego Brexitu i nie podobają się jej zapowiedzi restrykcyjnej kontroli imigracji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Golezdowski. Słabo idzie Polakom w Mistrzostwach Europy w Szermierce. W szabli do 1/16 finału awansowała tylko Marta Puda. Leszek Ratajski i Andrzej Rządkowski odpadli w 1/8 finału florecistów. Rafael Nadal po triumfie we French Open awansował na drugą pozycję w rankingu ATP. Drugi dotychczas Nowak Dziokowicz spadł na 4. miejsce. To jego najgorsze miejsce od 2009 roku, a na prowadzeniu wciąż Brytyjczyk Andy Murray. Jerzy Janowicz jest 155. Nic z tego rankingu nie wynika. Janowicz przegrywa raczej i teraz, mimo że odpadł w pierwszej rundzie French Open, o dziwo awansowało 10 pozycji. Agnieszka Radwańska utrzymała 10. miejsce w rankingu tenisistek. Magda Linet awansowała na 77. pozycję. Największy awans zanotowała zwycięzczyni z Paryża Jelena Ostapenko, była 47, jest 12. Prowadzi Niemka Angelique Kerber. Siatkarze raczej na tarczy, mimo zwycięstwa w ostatnim meczu zakończyli turniej Ligi Światowej w Bułgarii. Teraz gra przenosi się do Polski. Już w czwartek w Katowicach nasi zagrają z Rosją. Liga Światowa zawsze wzbudza emocje, choć pamiętać trzeba o Mistrzostwach Europy. W tym roku, mówi były trener kadry Ireneusz Mazur. Zawsze mówimy, że tę Ligę Światową powinno się troszkę rozdzielić jakby na element czysto szkoleniowy, czyli budujemy jakąś tam formę sportową, dajemy możliwość prezentacji nowym zawodnikom. No a z drugiej strony jednak oczekiwania są duże, bo oczekiwania są przede wszystkim na dobrą grę i zwycięstwa. Wiemy doskonale, czym dla nas jest Liga Światowa. Jest dla nas takim oknem na świat. No, tutaj mamy dostęp do najlepszych zespołów świata i utrzymywanie się w czołówce tych zespołów jest kluczem. Kluczem do tego, by stać na szczycie i być na szczycie. Przypomnę, w czwartek w Katowicach gramy z Rosją, w sobotę z Iranem w Łodzi i tam też w niedzielę ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz o zmaganiach o najstarsze sportowe trofeum na świecie, o Puchar Ameryki. W półfinale, który ma wyłonić rywala zespołu Oracle USA, za 2 godziny popłyną znowu Emirates Team New Zealand i szwedzki Artemis Racing. Po 6 wyścigach jest 4-2 dla Nowozelandczyków. Wczoraj emocje ogromne. W ostatnim wyścigu różnica na mecie pomiędzy pędzącymi jednostkami wynosiła sekundę. Pływa się do 5 zwycięstw, więc do rozstrzygnięcia może wystarczyć dzisiejszy wyścig, a może potrzebne będą 2, a może 3. No a jak już to będziemy wiedzieli, to 17 czerwca czas na wielki finał. To już będzie 35. Puchar Ameryki. Różnica tylko sekunda, tak? No podobnie zacięty jest pojedynek skrablowy, poranek kontra popołudnie. Tylko sekunda? Trwa runda rewanżowa. Nie. Po 5 ruchach różnica to 1 punkt. 205, 206 ma poranek, a my 207 będziemy mieli, jeżeli wpiszemy słowo wgioł. I prawdopodobnie wpiszemy słowo wgioł i wtedy 1 punkt będzie na naszą korzyść po 5 ruchach. Eksperci powinni się wypowiedzieć, czy to jest bardziej zacięta rywalizacja, czy ta na wodach przy Bermudach. No to zapytamy ekspertów w takim razie. Dobra. W nocy miejscami głównie na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich początkowo również burze. Te burze, które teraz przetaczają się nad centrum, szeroką ławą układają się od Suwalszczyzny przez Mazowsze, przez Łódź w kierunku na Częstochowę i te burze przesuwają się na wschód i w burzach gwałtowny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Nasza burza już przeszła i poszła na wschód, także teraz gdzieś u Państwa pewnie się pojawi niebawem na wschodzie. W nocy te burze skończą na krańcach południowo-wschodnich, czyli na Podkarpaciu. Tam najpóźniej się pojawią. Temperatura w nocy od 12 do 15 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu bez opadów, a na pozostałym obszarze w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura we wtorek niższa od 15 stopni na Mazurach do 21 na Dolnym Śląsku. Wiatr bez burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 w zestawie z powerbankiem, selfie stickiem oraz ładowarką za jedyne 2699 zł.

serca. Zostałaś stojąc przed drzwiami, z ręką do góry wzniesioną. Palce oplotłaś chmurami i jarzębiną czerwoną. Rower obchodzi dziś 200 urodziny. Przed 200 laty baron Karl von Dess zaprezentował maszynę biegową, czyli Laufmaschine. To był przepiękny, błękitny Flaming. Dostałem go oczywiście na komunię. Jestem 70. rocznik. Tylko bardzo szybko okazało się, że ten rower jest mocną kartą przetargową mojego taty. Bo jak dostałem dwóje albo nie daj Boże uwagę w dzienniczku, to już był zamknięty w piwnicy. Przez to o mało nie stałem się przestępcą, bo jak poszedł na drugą zmianę do pracy, to wszystko robiłem, żeby otworzyć tą kłódkę, żeby sobie trochę pojeździć, ale niestety nie udawało się. Czyli pan dawał uwagi do podpisu rodzicom. Byli tacy, którzy kombinowali bez rodziców te podpisy. 22 i 7 trójek, państwa pierwszy rower? Mój pierwszy, a zarazem o dziwo ostatni rower w moim życiu, to piękna wiśniowa damka, którą dostałam na komunii i która w stanie nienaruszonym została wkrótce sprzedana, ponieważ wiem, że to brzmi absurdalnie, ale ja nie umiem jeździć na rowerze. Wielokrotnie podejmowałam w swoim życiu próby nauki jazdy na rowerze, ale doszłam do wniosku po 40 latach nieudanych prób, że albo mam uszkodzony żyroskop, albo mam zaburzenia koordynacji sensoryczno-motorycznej. Właściwie tej wersji ostatniej będę się trzymać, także naprawdę wiem, że nikt mi nie uwierzy, ale nie umiem jeździć na rowerze i przykro mi z tego powodu. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Od wczoraj obywatele Ukrainy mogą bez wiz wjeżdżać do krajów Unii Europejskiej, oprócz Irlandii i Wielkiej Brytanii, ale zgodnie z umową o ruchu bezwizowym dotyczy to tylko tych, którzy mają paszporty biometryczne i odpowiednią sumę pieniędzy. Za granicą mogą przebywać do 90 dni. Oficjalnie w tym czasie pracować nie wolno, ale przecież mało kto wierzy, że wszyscy dostosują się do tego zakazu. W Polsce jest wielu pracowników zza wschodniej granicy. Czy teraz ruszą na zachód, Polskę traktując tylko jako kraj tranzytowy? Zobaczymy. Na razie niewielu Ukraińców przekracza polską granicę z paszportem biometrycznym. Dla mnie to jest problem, że w tym jest pytanie, że po co jedziesz, gdzie będziesz nocować, ile masz pieniędzy tam, ile dni, dokąd jedziesz, jak jedziesz. No tutaj dla mnie, jak ja mam wizę, to jest lepiej. 35 euro płacisz i masz wizę. W tej chwili jakoś nie odnotowujemy, żeby to było bardzo duże zainteresowanie. Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Za wczorajszą dałbę odnotowaliśmy, że do Polski wjechało około 13 tysięcy obywateli Ukrainy. Na wszystkich czterech przejściach granicznych 11 tysięcy osób jechało na starych zasadach, a około 1700 osób jechało już tylko na paszportach biometrycznych. Na razie, zdaje się, pracownicy z Ukrainy nie wykorzystują ruchu bezwizowego z Polską, by udać się do pracy na przykład do Niemiec. Zawsze mogą być takie obawy, że część osób pojedzie tam dalej szukać tej nielegalnej pracy. Łukasz Wenerski, ekspert z Instytutu Spraw Publicznych. Ale jak wydaje się, na chwilę obecną Polska była atrakcyjna dla obywateli z Ukrainy pod względem dostępności, łatwości regulacji prawnych, dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, więc właśnie na tym wygrywamy i nie wydaje się, żeby inne państwa Unii Europejskiej nagle planowały zmniejszać te restrykcje. Trzeba też pamiętać o tym, że po wprowadzeniu właśnie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy, jeśli chodzi o obszar Unii Europejskiej, wciąż Ukraińcy nie mają możliwości podejmowania legalnej pracy, podróży dalej na zachód. Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. To wiąże się jednak z konkretnym ryzykiem stwierdzenia właśnie tej nielegalnego zatrudnienia, zakazu wjazdu do kraju na okres 5 lat. No i trzeba też pamiętać o tym, że w ramach właśnie zluzowania reżimu wizowego, no tutaj jednak Unia Europejska się zabezpieczyła przed ewentualnością masowego napływu. Więc jakby w perspektywie krótkookresowej, tak, najbliższych miesięcy, raczej nie powinniśmy mieć do czynienia z masowym odpływem Ukraińców z Polski. Natomiast problem może pojawić się w dalszej przyszłości, ponieważ no niewykluczone, że to zniesienie wiz jest pierwszym krokiem na drodze liberalizacji dostępu do rynków zachodnich, czy w ogóle innych krajów Unii Europejskiej. Ja myślę, że będzie duża kolejka i będzie problem zjechać do Polski. Co pani myśli o tym ruchu bezwizowym? Czy te kolejki się zmniejszą? Dajcie, jak będą, takie będą. Jakie były, takie będą. Decyzja o zniesieniu wiz dla Ukraińców odbywała się w instytucjach unijnych w kilku krokach. Piotr Pogorzelski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie. Wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu wejścia w życie, czyli niedzieli 11 czerwca, Ukraińcy coraz bardziej interesowali się zdobyciem paszportu biometrycznego, podstawowego dokumentu uprawniającego do wjazdu do wspólnoty bez wizy. Ustawiały się kolejki pod biurami paszportowymi, a władze informowały o kolejnych rekordach w drukowaniu dokumentów. Według ostatnich danych paszporty biometryczne mają obecnie 4 miliony obywateli Ukrainy i ta liczba będzie wzrastać. Czy jednak za jakiś czas obywateli Ukrainy nie będą kusiły lepsze stawki w krajach zachodnich? Dla porównania, stawka minimalna wynagrodzenia w Polsce to jest za godzinę pracy 13 zł brutto, w Niemczech 9 euro za godzinę. Część z nich może otrzymać wynagrodzenie jeszcze niższe od tego. Tak więc jeśli chodzi o wynagrodzenia, w Polsce jest niezwykle trudno konkurować z zachodem Europy. Ile Ukraińców w tym momencie już jest w Polsce? Bardzo trudno jakieś dokładne dane, natomiast w ciągu roku zazwyczaj podaje się, że to jest około 1 000 000, nawet 1 200 000 osób. Polska musi mieć świadomość, że będzie coraz silniejsza konkurencja właśnie o pracowników z Ukrainy. Wielu ma możliwość pracy w Polsce tylko na czarno. Nie mają stałych umów, nie płacą składek, więc sytuacja na pewno wymaga pewnych także zmian w prawie, które ułatwiałyby właśnie podjęcie stałego zatrudnienia przez Ukraińców w Polsce. No i wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo, że oni później skierują się dalej na zachód, kiedy już będą mieli stałą pracę w Polsce. To czy to będzie Polska, czy inny kraj, tak dużej różnicy dla nich czynić nie będzie. A obawy są, bo Polska, jak mówią eksperci, potrzebuje rąk do pracy. Lukę na rynku wypełniają w dużym stopniu właśnie pracownicy z Ukrainy, zatrudniani sezonowo w rolnictwie, budownictwie, a także w handlu i w gastronomii. O bezwizowy ruch między Unią Europejską a Ukrainą pytała Izabela Woźniak. Od wczoraj Ukraińcy z paszportami biometrycznymi mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej bez wiz. Do Unii Europejskiej z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po 17, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. ZB3 małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A już za chwilę zajrzymy na pole festiwalowe. Wojny wieczne, wszystko możesz mieć. Wojny wieczne, wszystko możesz mieć. Państwa pierwszy rower? W roku 1962 dostałam od ojca rower w dużą damkę na kołach 28 produkcji niemieckiej, Mifa się nazywa ten rower. No ale to jest ciekawostka taka, że jeżdżę na nim od 55 lat nieustannie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Telefon się przyda teraz, bo wiem, że Mariusz będzie miał zaproszenie na festiwal. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Enter Enea Festival, w Poznaniu się akcja dzieje, a konkretnie pod Poznaniem, a dokładnie nad Jeziorem Strzeszyńskim. Tam jest Mariusz Owczarek, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witaj Robercie. I macie szczęście do pogody. Fantastyczna pogoda jest. To prawda, trochę po drodze padało, ale tutaj też podobno rano trochę padało, a teraz jest pogoda festiwalowa. O czym najlepiej opowie Państwu dyrektor Leszek Możdżer. Witaj. Witam, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No musi trochę padać, żeby była piękna natura, żeby drzewa były soczyste, żeby zieleń nas po prostu tutaj uwodziła. No to musi być trochę wody, no jak bez wody. Jak zwykle te kilka dni tutaj w Poznaniu spędzamy z muzyką, ale zaczynamy od sztuki, Leszku. Tak jest. No o 20:00 zapraszamy Państwa serdecznie do Galerii ABC i będzie wernisaż Bogusława Bachorczyka. Taki biotechnologiczny, bioart, a później o 22:00 już mrówki przyjechały, proszę Państwa, do nas, takie specjalne kapsuły z mrowiskami i mamy tam mikrofony w środku, będziemy tych mrówek słuchać i będziemy z nimi grali, zespół ja, Irek Wojtczak i mówiący te słowa Leszek Możdżer i Elwin Flamingo, cały demiurg tego przedsięwzięcia, będziemy Państwa wprowadzać i samych siebie w zaczarowany świat mrówek. Podkreślmy, że to jest koncert, na który jest wstęp wolny, także zapraszamy Państwa do Strzeszynka. Dzisiaj o 22:00 ten koncert. Tak, już dwa fortepiany rozłożyłem, jeden w stroju 432, jeden w stroju 440. Zobaczymy, który strój wygra. Koncerty te jutrzejsze i środowe to już są koncerty biletowane, ale dla słuchaczy trójki mamy też teraz już ostatnią porcję karnetów na to spotkanie na 7. już festiwalu Enter Enea w Poznaniu. 22 i 7 trójek. Halina Wachowicz czeka na Państwa zgłoszenia. To są karnety, czyli na jutrzejsze i pojutrzejsze koncerty, na których wystąpią. Oj, sami pianiści, proszę Państwa, z całego świata zjadą się pianiści wybitni. W tym roku mamy pianistyczny festiwal. W sumie trzeba było 14 tutaj fortepianów przywieźć nad Jezioro Strzeszyńskie, żeby odbyły się wszystkie próby i żeby przygotować się. Na scenie będzie 6-7 fortepianów. Naraz będzie grało 4, co nie zmienia faktu, że co chwilę tymi fortepianami trzeba będzie tutaj jeździć w lewo, w prawo. Także przyjeżdżają pianiści z całego świata. Basia Drążkowska, nasza polska, Iro Rantala, Michael Wolny, Tomas Enko z Paryża. I nasza tutaj też młodzież, Marcin, młodzież, postmłodzież, Marcin Wasilewski. Jest takie pojęcie już, tak? Tak, postmłodzież. My wszyscy do niego należymy, Mariusz, ty też należysz do niego. My jesteśmy wiecznie młodzi, proszę Państwa. Gloria Campaner z Włoch i nasi tutaj bracia, Marcin Wasilewski, Paweł Kaczmarczyk, Piotr Orzechowski i mówiący te słowa Leszek Możdżer, także będzie się działo. Zatem jeszcze raz, 22 i 7 trójek, pod numerem telefonu dla Państwa karnety na 7 Enter Enea Festival, ale spotykamy się już dzisiaj o 20 na wernisażu i potem o 22 na koncercie, na który jest wstęp wolny, z mrówkami w roli głównej ten koncert? Tak, dzisiaj, no będzie, to będzie ciekawe przedsięwzięcie, zresztą jak w lesie bez mrówek, no to nie za bardzo sobie to wyobrażam. Właśnie. Fajne to będzie, fajne. Właśnie. I słyszymy się oczywiście jeszcze jutro o 11:30 i w środę o 11:30 i także w specjalnej audycji czwartkowej w Boże Ciało od 22 do północy. Trójka znowu z przyjemnością na Enter Enea Festival. Bardzo się cieszymy, że trójka jest z nami. Halinka rozdaje zaproszenia. Błyskawicznie pewnie wszystko się potoczy teraz. Mariusz, słychać ptaki w tle, to tam u was, tak? W takiej okoliczności przyrody, tak, że ptaki to śpiewają? To wszystko na żywo. To wszystko na żywo. Ptaki również są na żywo. No to żebyśmy sobie jeszcze to w pełni wyobrazili, to powiedz, czy dyrektor Leszek Możdżer w garniturze jako dyrektor występuje? Oczywiście, oczywiście. Ja prosto z jeziora w garniturze wyszedłem tu do Państwa. W smokingu nawet. Tak podejrzewałem właśnie, że tak to wygląda. Nad Jeziorem Strzeszyńskim, pod Poznaniem. Leszek Możer i Mariusz Owczarek, dziękujemy bardzo. Zaproszenia czekają. Halinka dysponuje. 22 i 7 trójek. Za chwilę jeszcze uzgodnimy z Mariuszem, jak te zaproszenia państwo, którzy się zapiszą, będą odbierali. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor. Enea, dostawca energii. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości, Michał Przerwa. Sieć szpitali to uporządkowanie obecnego systemu, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Kraje, w których mamy do czynienia z gospodarką wolnorynkową, zazwyczaj traktują służbę zdrowia w sposób szczególny. Między innymi chronią ją przed urynkowieniem. U nas działało to na odwrót i zawiodło, dodaje Radziwiłł. Trzeba również zauważyć, że Unia Europejska w swoich przepisach, na przykład w dyrektywie tak zwanej usługowej, wprost stwierdza, że publiczne systemy ochrony zdrowia nie są regulowane tym przepisem. Sieć szpitali zostanie ogłoszona 27 czerwca. IPN chce postawić przed sądem byłego czechosłowackiego ministra spraw wewnętrznych. Chodzi o Lubomira Straugala, który pełnił tę funkcję w latach 1961-65 i według prokuratorów ponosi winę za śmierć około 30 Polaków. Zginęli próbując przekroczyć czechosłowacko-austriacką granicę, wzdłuż której rozpięte były zasieki drutu kolczastego podłączone pod prąd. Prokurator IPN-u Wojciech Pardiak wyjaśnił, że nie można wykluczyć pociągnięcia do odpowiedzialności winnych śmierci Polaków. I my ze swojej strony będziemy próbować oskarżyć i zarzucić sprawstwo kierownicze tej osobie, co oczywiście nie wyklucza odpowiedzialności innych osób z niższego szczebla, bo przecież byli dowódcy brygad, byli konkretni żołnierze, którzy włączali, wyłączali prąd i realizowali działania w formie tak zwanego bezprawnego rozkazu. Prokuratorzy apelują do rodzin osób, które próbowały przedostać się na zachód przez granicę czechosłowacko-austriacką, by zgłaszały się do Instytutu Pamięci Narodowej. Ukraińskie koleje uruchomiły połączenie Kowel-Chełm. Podróż trwa niespełna 3 godziny. Bilet kosztuje około 30 zł. Pociąg może zabrać prawie 200 pasażerów. Wśród pierwszych z nich były osoby, które chciały skorzystać z obowiązującego od wczoraj ruchu bezwizowego między Ukrainą a Unią Europejską. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Inflacja w maju wyniosła 1,9% rok do roku. Taką informację podał dziś Główny Urząd Statystyczny, a ten odczyt jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami GUS-u. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki wyjaśnia, że niski poziom inflacji to efekt m.in. taniej ropy. W ostatnim miesiącu obserwowaliśmy spadki cen paliw na giełdach światowych. W Polsce również paliwa taniały i to w połączeniu z mocniejszym kursem złotego powoduje, że ceny nie rosną. Dodatkowo nie mamy do czynienia z impulsem w postaci wzrostu cen żywności. Ceny żywności w dalszym ciągu kształtują się tak w sposób bardziej stabilny. Ekspert dodaje, że skutki wiosennych przymrozków zobaczymy w następnych publikacjach danych o inflacji. Sądzę, że w kolejnych miesiącach ceny żywności mogą nas zaskoczyć z uwagi na to, że mieliśmy do czynienia z dosyć słabszymi warunkami atmosferycznymi, które mogą przyczynić się do nieco gorszych zbiorów zbóż, czy też spowodują na przykład wzrosty cen owoców, czy też warzyw. W porównaniu z kwietniem ceny w maju utrzymały się na zbliżonym poziomie. Ministerstwo Energii przygotowuje program dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 roku, a jest to odpowiedź na fiasko rządowego programu dotyczącego funkcjonowania górnictwa w latach 2007-15. Krytyczną ocenę poprzedniego programu przedstawiła dziś Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu wynika m.in., że polskie górnictwo i władze nie wykorzystały dobrej koniunktury na węgiel, nie dokonały odpowiednich inwestycji, nie dokonały restrukturyzacji, a założenia programu rządowego były nierealne. Po wyraźnych spadkach przed weekendem dziś ustabilizował się kurs funta sterlinga. Wartość brytyjskiej waluty po wyborach parlamentarnych na wyspach pozostaje wyjątkowo niska. W czwartek wartość funta spadła o ponad 2%, w piątek o ponad 1,5%. Dziś na rynkach azjatyckich kurs poszedł minimalnie w górę. Za funta płacono $1.27. Eksperci podkreślają, że rynki walutowe nie lubią niepewności, a wynik wyborów w Wielkiej Brytanii właśnie taką niepewność przyniósł, bo konserwatyści stracili możliwość samodzielnego rządzenia. Nie jest też jasne, czy i jak zmieni się podejście brytyjskich władz do Brexitu. Badanie opinii 700 członków brytyjskiej grupy nacisku, tak zwanego Instytutu Dyrektorów, wykazało jednocześnie, że ich stosunek do przyszłości biznesu na wyspach jest pesymistyczny. Rafał Motriuk, Polskie Radio.

Pani Beato Michniewicz, kocham panią. Miłego dnia. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, ja też pana kocham. To do tego pana słuchacze, nie wiem, czy panowie słyszeli, jakiś pan mnie kocha, bardzo mi miło, ale nie będziemy o tym rozmawiać i nie będziemy też rozmawiać o Małgorzacie Sadurskiej, która, jak dowiadujemy się, od jutra będzie oficjalnie członkiem zarządu PZU. Taką decyzję podjęła dziś Rada Nadzorcza, a my porozmawiamy o tym, kto jest odpowiedzialny za to, co wydarzyło się w sobotę na krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a gośćmi są posłowie Konrad Głębocki z Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniew Gryglas z Nowoczesnej. Witam państwa. Witam serdecznie, pozdrawiam. No to kto jest odpowiedzialny? Panie pośle? To jest źle postawione pytanie, pani redaktor. O, dlatego, od razu, że pan mnie nie kocha, widzę. Nie, dlaczego? Nie, ja się odnoszę do tego pytania, dlatego że myślę, że dla każdego, kto logicznie myśli, sytuacja jest całkowicie oczywista. Zgłoszona pokojowa demonstracja, w której też część stanowi modlitwa różańcowa, jest zakłócona poprzez tych, którzy zamiast organizować swoje demonstracje, rozbijają legalne zgromadzenia. I to pokazuje skalę zjawiska, które ja bym nawet nazwał pewnym zamachem na demokrację. To znaczy, jak coś nam się nie podoba, no to łamiemy, już zaczynamy łamać przepisy prawa. Czyli pan już wskazał można odpowiedzialnych, którzy myślę, że to jest demonstrację. Tak, bo myślę, że to jest oczywiste. A dla pana, Zbigniew Gryglas? Dla mnie to nie jest oczywiste. Proszę państwa, z tego co wiem, to obie demonstracje były legalne. Obie posiadały to prawo, by tam się zgromadzić. Ale co pan mówi, panie pośle? Legalne było. Proszę, ja panu nie przeszkadzałem. Proszę sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Dobrze, będziecie. Legalne było siedzenie na trasie przejścia tego pochodu, który tam był, który w modlitewnym duchu miał miejsce. No panie pośle, o czym pan mówi? Dobrze, teraz mówi Zbigniew Gryglas. Za chwileczkę właśnie. Ja mogę zrozumieć ból po utracie swoich bliskich. Ja osobiście znam wiele osób, które odwiedzają swoich bliskich na cmentarzu codziennie. Są takie osoby. W naszym kraju jesteśmy wrażliwym bardzo narodem i mogę to zrozumieć. Gdyby te spotkania odbywały się co miesiąc w miejscach, które tradycyjnie Polacy czczą w których czcimy pamięć zmarłych, takich jak cmentarze czy świątynie, Ja bym to uszanował i wręcz broniłbym tych miejsc i ludzi, którzy tam się gromadzą w imię pamięci zmarłych przed jakąkolwiek ingerencją. Natomiast Przepraszam, że w tym momencie przerwę. Co panu, pana koleżankom i kolegom właśnie daje prawo do określania, w jaki sposób ma być obchodzona ta żałoba. W czym to innym przeszkadza? Obchodzenie właśnie w ten sposób, nawet z elementami polityki tej żałoby przez pewną grupę ludzi plus pewną grupę polityków PiSu. Pani redaktor, ja podkreślam, że mam w sobie olbrzymią wrażliwość dla pamięci o naszych zmarłych, bo my Polacy potrafimy pamiętać o zmarłych i ich czcić we właściwy sposób i tym ogólnie przyjętym w naszej religii, też w naszej tradycji sposobem jest uczestnictwo w obrzędach na cmentarzach, we mszy świętej, w różnego rodzaju modlitwach i obecność z tymi zmarłymi. Natomiast ja właśnie pytam, dlaczego państwo z Nowoczesnej chcą jakoś uregulować sposób wyrażania żałoby. Ja rozumiem, że wielu osobom wydaje się on dziwny, niewłaściwy. Ale ludzie mają prawo do takiej żałoby. To są zgromadzenia publiczne, żeby nie powiedzieć polityczne. I ja muszę powiedzieć, pani redaktor, że ja ze smutkiem obserwuję tego typu wydarzenia, dlatego że one nie łączą nas. Ja pamiętam te pierwsze dni po katastrofie, kiedy byliśmy razem wszyscy. Pochwala pan poseł. Łamanie prawa, przeskazanie w legalnych demonstracjach. One nas dzisiaj nie łączą. Ja z troską myślę o tym, co może się wydarzyć w kolejnych miesiącach, dlatego że proszę pamiętać, że już były jakieś wydarzenia polegające na tym, że ktoś miał pociętą żyletką kurtkę, teraz musiała nastąpić interwencja policji. Ja naprawdę staram się zachować w tym obiektywizm. Nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie uczestniczę także w miesięcznicach, ale też nie uczestniczę w tych marszach po drugiej stronie obywateli RP. Dzisiaj Michał Dworczyk powiedział, że Nowoczesna i Platforma zagrzewają, czy też podżegają kontrmanifestantów do ich aktywności. Ja mogę, panie redaktor, no bo ta audycja nie może polegać na tym, że będzie tylko polegać, jeden poseł będzie polegać na tym, jak zwykle, za moment. Już jedno słowo. Pani redaktor, ja myślę tak, że obie strony powinny zaprzestać udziału w tych uroczystościach, żebyśmy w tych zgromadzeniach, żebyśmy przestali już rzeczywiście doprowadzać do jakiejś eskalacji, bo ja nawet nie chcę wypowiadać tego słowa, grozi czymś bardzo, bardzo poważnym. Konrad Głębocki, czy taki apel o zaprzestanie odbiera pan jako dobrą monetę, czy nie? Przede wszystkim politycy zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej włączają się bezpośrednio w nakręcanie spirali nienawiści. Także odpowiedź na redaktor. Na pytanie pani redaktor jest oczywiste. No, na przykład w taki sposób, że na konferencji prasowej pana Kasprzaka uczestniczy dwóch posłów Platformy Obywatelskiej. Tak, Platformy Obywatelskiej, Arkadiusz Myrcha i Stefan Niesiołowski. Kiedy pada Niesiołowski już nie jest w Platformie. Ale był do niedawna. W każdym razie Arkadiusz Myrcha jest, prawda? Tak. I kiedy pada stwierdzenie, że teraz trzeba będzie łamać prawo, oni w ogóle się do tego nie odnoszą. To jest fatalna sytuacja, dlatego że my taką nakręcanie spirali nienawiści ze strony polityków Platformy Obywatelskiej już byliśmy tego świadkami wielokrotnie i kiedyś doprowadziło to na przykład do ataku pana Cyby, zastrzelenia jednego z pracowników Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. I dzisiaj pytanie do polityków opozycji totalnej, czy to temu ma służyć? To znaczy ma być tak, że pokojowa, normalna demonstracja. Można się zgadzać lub nie z treściami, z formą i tak dalej, ale pokojowa zarejestrowana demonstracja nie może być rozmontowywana przez tych, którym się to nie podoba. Niech oni sobie własną demonstrację zalegalizują i przeprowadzą. Natomiast widać, jak... W zasadzie mogą nawet cyklicznie. Mogą nawet cyklicznie, natomiast ważne jest też to, że został wprowadzony przepis 100-metrowej odległości i to było bardzo krytykowane przez posłów opozycji, a to jest właśnie przepis, dzięki któremu nie dochodzi do fizycznych starć. Tego by totalna opozycja chciała, żeby w Polsce, nie wiem, były fizyczne starcia i lała się krew. Że przed zmianą ustawy o zgromadzeniach nie było takich historii, nie było takiej eskalacji napięcia. To dopiero się zaczęło w momencie, kiedy prawo zostało zmienione i obywatele RP uważają, że trzeba protestować między innymi przeciwko temu złemu prawu. To nie są protesty tylko przeciwko treściom wygłaszanych na tych miesięcznicach. Tak przynajmniej część uczestników zapewnia. Łamanie prawa to jest forma protestu. No dziękuję bardzo. To jest, uważam, łamanie wszelkich zasad państwa demokratycznego. Natomiast co do tego, co się działo w przeszłości, to zgromadzenia wtedy właśnie zarządów PO-PSL, które były realizowane, to towarzyszyły im liczne prowokacje z różnych stron. Pamiętamy spalenie budki pod ambasadą na przykład rosyjską. Ja mówię o miesięcznicach smoleńskich. A ja mówię o tym, bo ja odpowiadam pani redaktor na to, co pani powiedziała, że to jest, być może połączyła to pani ze zmianą prawa, że tak jest, ponieważ była zmiana prawa. Ponieważ jeśli chodzi o miesięcznice zmiana prawa, sytuacja się zaostrzyła. Dzięki zmianie prawa mamy sytuację taką, że nie dochodzi do fizycznych starć. Będzie tak, jak w PRL napisał jeden ze znanych publicystów. Żarty się skończyły, PiS szykuje się do rozprawy z opozycją. To jest etap autorytarny. Ja nie będę wymieniać nazwiska, ponieważ tu chodzi o pogląd, a nie o nazwisko. Jak panowie się do tego odniosą? Pani dyrektor, jeśli pani pozwoli, to kilka słów komentarza do tego, o czym mówił pan poseł. Ja myślę, że radiosłuchacze sami ocenią, ale ja nie wypowiedziałem żadnego z takich ostrych słów. To pan poseł mówi o totalnej opozycji. Ja nie czuję się przedstawiony przedstawiciele totalnej opozycji. Ale pani Scholling-Wielgus to chyba jest z klubu Nowoczesnej, prawda? To pan poseł mówi o nienawiści, ja nie użyłem ale tego sformułowania ani razu. Ale czy pani poseł Scholling-Wielgus była, czy natomiast nie? Natomiast chcę powiedzieć tak, że słuszna uwaga, pani redaktor, dotychczas przed zmianą ustawy o zgromadzeniach nie mieliśmy do czynienia z taką eskalacją napięcia. Ona się pojawiła dopiero teraz w sytuacji, kiedy rzeczywiście wprowadzono przepisy, no myśmy o tym mówili, dla nas bardzo czytelne, dedykowane w zasadzie tym jednym zgromadzeniom, myślę o miesięcznicach, tak, żeby odseparować tych ludzi, pozornie dobrze, odseparować, ale to... Czy panu się wydaje to głęboko niesłuszne, takie odseparowanie demonstrantów, żeby nie dochodziło do starć? Wyobraża pan sobie sytuację, że na przykład obywatele RP z udziałem, nie wiem, nawet posłów Nowoczesnej demonstrują cyklicznie, na przykład albo trochę dalej, nie zakłócając przemarszu, albo na przykład 11 lub 9 i wtedy mogliby mówić nawet, że Jarosław Kaczyński jest no, bardzo złym człowiekiem, beznadziejny, że teoria zamachu jest głupia. No, wszystko mogliby mówić. Wyobraża pan sobie taką sytuację? Ona chyba jest dopuszczalna i byłaby w zgodzie z prawem dzisiejszym. Pani redaktor, ja myślę tak, że elementem demokracji jest spieranie się, dyskutowanie i czasem też demonstrowanie swoich poglądów. I one muszą się odbywać w jakiejś reakcji jedne wobec drugich. Czy to nam jako społeczeństwu, powiem górnolotnie, posłuży taka debata na ulicy? Taka dyskusja właśnie na demonstrację? Ja nie wiem, być może tak. Być może jeżeli nauczymy się dyskutować spokojnie, nauczymy się dyskutować na argumenty, to nam może pomóc, bo rzeczywiście jest wiele spraw, o których my Polacy powinniśmy rozmawiać. Najgorzej jak przestaniemy rozmawiać, jak zaczniemy rzeczywiście używać jakichś innych argumentów siły czy nienawiści, tak jak to zostało powiedziane. No to do tego nie namawiam i sądzę, że powinniśmy szukać przede wszystkim porozumienia. A teraz odnosząc się do cytatu, o którym pani powiedziała, więc ja powiem tak, no, ja to często podkreślam. Prawo i Sprawiedliwość nie otrzymało od Polaków mandatu, by dokonywać takich głębokich zmian ustrojowych, do jakich dąży dzisiaj, używając argumentów czy instrumentów ustawowych. I to jest niewłaściwe. Ja to pięknie. Ale już mamy taką sytuację, że można porównywać dzisiejsze państwo z PRL-em? No nie, ja nigdy takich porównań... Bo wtedy kontestacja prawa była według dzisiejszych ocen uprawniona. Panie redaktorze, ja nigdy takich zestawień nie czynię, naprawdę, unikam takich zestawień. Teraz pan poseł Głębocki. Tak jest. A do pana jest pytanie, czy warto zastanowić się jednak nad powrotem do starych regulacji dotyczących zgromadzeń? Dzisiaj taką propozycję złożyli, albo zapowiedzieli, że złożą posłowie Platformy. Uważam, że dzięki tym regulacjom nie dochodzi do starć fizycznych, a nadal jest pewien kontakt pomiędzy kontrmanifestacją a manifestacją. Chodzi o zachowanie odległości 100 metrów. Zadała pani przed chwilą też pytanie, czy możemy mówić, czy właściwie to taką opinię, że mówimy o rządach autorytarnych w Polsce. No to jest kompletna bzdura. Przecież zgromadzenia, demonstracje opozycji odbywają się zupełnie normalnie. No naprawdę trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby takie porównanie brać na poważnie. Natomiast problem jest inny, że podczas miesięcznicy smoleńskiej ostatniej były okrzyki do kościoła. Co to przypomina? To przypomina sytuację w PRL-u, gdzie władza komunistyczna chciała, żeby publicznie, w publicznych miejscach na ulicach nie odbywała się żadna modlitwa. Z jakichś przyczyn uważała to za groźne. Władza wywalczyła z kościołem. Skończyć. Dzisiaj niestety są tacy, którzy również Kościół katolicki i chcieliby zamknąć. W kościele jest najlepsze miejsce do modlitwy. Ja tam... Konrad Głębocki, Prawo i Sprawiedliwość, Zbigniew Gryglas, Nowoczesna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią?